schimbarea compoziției de profesie de provocare de studiu, acești grani care s-au oprit. Epidemiologia, practic, epidemiologia pentru istorie, transmisii, timpul părinte, profesor Pria și finanță lor de lor care sunt invocați. Sigur, circa are și o dimensiune de taină și dacă ați observat, mă spune că părintele înaintea am spus să vă interesează. Doaia și cumva foarte mult, taina peste tot și în om și în cosmos și în biserică și așa mai departe. Dar cu aceasta nu ne vizea de un catafatism sau de verați. Însă am văzut o sugestie extraordinară în catafatism și am catafatism. Ne-am vorbim acum de sfârșit, însă mai avem câteva minute pentru discuții. Dar cu permisiunea noastră, eu vă hotărâs ca să luați mult la discuție, dar doar cu trei de profesor Violet Mânză să fac o prezentare pe care la care trebuie să o avut și foarte mult. Mulțumesc pentru decan. Dacă în mai în pregătirea congresului dedicat Sfinților Împărați, Constantin și Elena, se pusese problema lansării a două cărți, dar de bună răbdare, prea că suflare de patriarh a spus atunci că nu erau, pentru că nu era vorba de două cărți legate în mod concret de Sfinții Împărați, ar fi urmat să le prezentăm la acest congres, dar n-am insistat pentru că este vorba de două cărți care nu sunt în mod direct legate de Părintele Profesor Stăriu Baie. Totuși, îmi permit simplu să semnalez, nu este neapărat o lansare de carte. Este vorba de versiunea în limba engleză a cărții intitulată Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea, carte pe care am avut onoarea să o coce, să o coordonez și să fiu editorul ei, din recordarea Sfântului Patriarh, și anume carte la care au lucrat în total 30 de teologi din biserica noastră, și anume este ceea ce limba germană s-a numit, sau în alte limbi, o introducere în teologia ortodoxă a secolului al XX-lea. Dacă ați citit sau veți citi această carte, veți observa că în prefața sau și în introducerea pe care le-a scris, nu sunt neapărat mulțumit de ceea ce a ieșit, din sensul că făceam o autocritică, spuneam, speram să pregătim în curând o nouă ediție, să îmbunătățim, însă ce vreau să vă spun, îndrăznesc totuși să afirm că este prima carte de care prezintă într-o sinteză întreaga teologie ortodoxă a secolului al XX. Nu este o istorie, nu este o istorie, că nu este o prezentare în detaliu, nu se neapărat prezentate toate amănunte. Inițial am fi dorit să angajăm și teologi ortodoxi de la celelalte biserici ortodoxe, dar ne-am limitat numai la teologi ortodoxi din treia română și de aceea, și acum vă prezint la versiunea limba română la sfârșitul 2011, acum 2 ani, acum am bucuria să vă arăt doar aici versiunea în limba engleză a acelei cărți, care poartă un titlu ușor adaptat, și anume Orthodox Theology in the 20th century and early 21st century. Și am adăugat aici o perspectivă ortodoxă românească, pentru că noi nu prezentăm aici în detalii întreaga teologie ortodoxă, ci numai teologie ortodoxă, dar cu ramificațiile, cu implicațiile întreaga teologie ortodoxă. Deja a început să fie cunoscută cartea și am fost surprins de ce solicitată este. Am permis numai să o semnalez aici și, bineînțeles, dacă se poate să o recomand, eu am avut, ca drept de autor, câteva exemplare pe care veți înțelege, permis să le predau, în special unor biblioteci de la centrele universitare din Occident și unde teologia noastră se facă cunoscută. Vă mulțumesc! Prezentarea acestei lucrări și sperăm să aibă o dată să ne Iulie, reiese clasă din identitatea noastră. Acum spuneam că putem să luăm cuvântul pentru întrebări, pentru a veni și comentarii, dorim și de donat. Vă rog, să vedem cine se participează. Profesor Valeriu Fel. Mulțumim și pentru contribuțiile acestea aduse și ceea ce privește Teologia Părintelui Stăținului. Aș vrea să mă refer la adevăratul Părintelui Nicolae Moșu. La ce a fost foarte și foarte interesant. Aș vrea să detaliez cumva asupra licitației noțiunea de formă Teologia Părintelui Stăținului, pentru că sigur a fost o pauză și așa, o fi vehiculă trebuie să rată când Hristos a luat în voi. Și părintele se ribare că părintele să vă vorbească la apostolat, pentru că prin botez se ribare chipul lui Hristos nou. Chipul lui Hristos nou. Iar vorbește despre o anumită desfărție de lucrarea și lui Hristos în cele să uităm Duhul Sfânt prin comărbirea sa la ucenicime, așa cum i-a zis biserica, dar trebuie să vorbim de o Hristos în cer și de o biserică, pentru că Hristos nu face decât să facă păcătirea din jos după timpul lui Hristos. Deci, el face mereu de lucrarea lui, care face în tot timpul lui Hristos, Hristos ne-a trimis în noi. Iar aceasta, deci, că foarte frumos este de a avea așa, deci, ontologic, cum a trebuit să spune și la asta, când au să ne vreau, mai de făcut și capă mare. Știu că e o problemă pe care am obișnuit de terminologia aceasta, dar totuși, pe la timp anul 11, spune foarte clar. Denamu, spalino, vino, mepis, umorfose, Hristos, nimic. Deci, e clar că este... și părinte, dacă eu am moment care conteza tema, că fiecare ne specializăm pe cine interesează, dacă citim în volumul al treilea la botez, pentru că părinte nu aia știm mult ca Vasila, el aterează acolo. Când chipul, când forma, când chipul, când forma. Vă rog frumos ce care doriți, le vă dați botezul din vorbul 3. Dar nu specifică, pentru că e cam mai un torent, că este mai un torent. Nu nici așa, vedem, cu noi punem vedea nota, că trebuie să punem note, că așa ne ducă cu ceva de sănătate, punem tot timpul notele și așa e corect. Dar, părinte de profesor, nu spune întrebare, deci asta e ideea. La botez se reface chipul, se restaurează chipul, icon, însă atunci primim copii. Spune foarte clar că Vasile a spus ce la botez intrăm chile ca o materie anentos, foarte de trăsare, e amorfă. Și ieșim putând cu sensea formă la Hristos. Deci, formă pentru noi e mai ciudată în românește pentru că a spus echivalent. Exemplul în grec, în grec englez, despre ăsta oficial, cum zic, am gândit așa acolo, deci, da, e certifică grec-englez. Repet, în Zascăriți. Deci, emorfie, echivalentul latin este forma, forma în latină. Și icona, echivalentul latin, imago. Acum, englezii au tradus, unde este icon, au tradus cu image, și unde este morfie, au tradus cu formă, formă, în engleză. Pentru că este mai ciudat, că din la formă, din aceea fac o tută treabă. Este un om în înțelesul profund și filozofic. Unde spune a cunoaște forma primația, nu poți să ai forma ceva prezență în tine. Eu am plăcut mai multe aici, de la platul, de la toată. Deci, nu poți să ai forma ceva fără să ai uzia respectivă și atunci, intrăm bine al industriei amorfoșe și purtând cu sensea forma lui Hristos, în sensul nu de formă de locul pătrat, ci de condiții ontologice, statut, stare. Este, pentru că, până la urmă, vedeți, esența botezului este cea și părintele Icăților, iodesia, în fierea. Și noi uităm să spunem asta, dar vă spuneți că fiecare acum ar vedea ce ne-am gândit așa mai mult. Deci zicem, la botez, ce e botezul? Botez este traia în care se ia după să moșeni și anumite păcate acum atunci și de vive cu al bisericii. Dacă citim în textul sponsor care a fi ce citim acolo și fă să fie apa aceasta har de în fiere. Îngălcămintele sunt din căciune, naște din nou, iodesia, genesis. Deci, în textul din Olivenic avem har de înfiere. Deci, înfierea aceasta nu este un act radical, ci tocmai pentru că omul primește asupra o idiocratie. Hristos formează fața Bisericii, adică a Sfinților, însă și împărtășarea sa. Deci, de tot frumusețea splendoarea lui și de aceea Tatăl ne înfiază, pentru că Tatăl ar avea ca un act arbitrar. Cum să ne înfieze pe noi? Vedeți, de aceea spune și că la Tatăl nostru și este un crescendo, păscat această reticență din Vechiul Testament, că de pe ei nu Dumnezeu a spus că Dumnezeu Tatăl, ci au numai să fie. Și ne fericește pe noi, stăpâne, cu drăzbile, că o sfântă să puteți a te chema, a te numi Tatăl, pe tine Dumnezeu ce cer. Deci nu ne-am putea înfia Dumnezeu dacă ne-am înfiază în mod foarte firesc, pentru că frumusețea Fiului o regăsește pe fața. Deci copilașul, eu sunt foarte impresionat să știți că mă duc copilul să ducă la icoană, pentru că el este Cristofor și Cristomor. Să e Cristofor pentru că Cristomor. Și le spune rugăciunea care a spus-o Sfântul Dumnezeu pe Mântuitorul pe braț. Deci asta e haina Sfântului, eu așa am zis. Și Sfântul, în voie de lința Sfântul Apostol, de a rog, compară haina lui Hristos de Tetavon cu haina neofitului, sau invers, haina neofitului mai așa. Deci o terminologie pe care a fost și Părintele Iică și l-a văzut în canon acolo și a pus stare, condiție. Pentru că iar nu. Deci, copii nu sunt nici, se numește nici interceantă. Am venit cu altă întrebare. Așa. Dacă nu, trebuie să fim conștienți, să suntem operatorii peste noi Și apoi să ascultăm pe cel care conferențează, dacă nu, nu facem asta două lucruri, nu putem așa că a spus cineva. Nu merge. La 20 de ani, după ce părintele nu mai e pe noi, trebuie să facem o recepție a omului. Nu mai merge că a spus cineva. Iertați-mă. Deci eu am spus același lucru, ne-am încălzit față și vreau. Mulțumim frumos aceste ultime comentarii. De fapt, să ne gândim, o să mai trebui să facem cel puțin tot progres de 10 ani, ca să continuăm să aprofundăm și să vedem cum s-a înregistrat. Fiți atenți! Să vorba și urmașii noștri. Absolut. Profesor Sanitoare, dar cum era cu mare epuizabilă și aceasta nu pentru sine ca persoană, nici pentru scrisul nostru, ci pentru că s-a raportat la Sfinții Părinți și prin Sfinții Părinți, fără să suntem confirmați, s-a raportat la discursul pe care l-a reușit să le iau. Un comentariu, mai e nevoie, vă rog. Da, un comentariu scurt pe care discutam chiar în pauză, de Părintele Dumitru Stăniloae ca o personalitate a întâlnirilor. De ce? Pentru că cele mai frumoase cuvinte, așa cum de lucrat un profesor Laura a zis, de a spus cunoaștea gândi. E vorba de Părintele Gheorghe Capsanis, care are acea formulă, spune pentru acest mare dat pe care Dumnezeu l-a făcut ortodoxie, să mulțumim Domnului, cu asta încheie, Părintele Vasile Vodicatis, și mai mult decât atât faptul că în Tomus Aghioritic din 1975, când Vorachia a alcătuit un Tomus Aghioritic, l-a dat la punctul 5 de Tomus Aghioritic, când era o controversă cu profesorii de la Atena. Tremperas și ceilalți, Tremperas, au zis, nimeni n-a făcut așa cum a făcut venerabilul profesor de teologie ortodoxă Dumitru Stăniloae, care se apropiază la Sfântul Dionisie Reopagitul, prin Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și în același timp, ceea ce este extraordinar este faptul că se întâlnesc la Părintele Seminarii, monahii anghioriți pe două parte, care vorbesc foarte frumos, care prezintă ca model, dar și anglicani, cum este Dona Dorci, sau alți teologi, mult mari, care au vorbit atât de frumos. Deci Părintele Seminarii, în urmă, este un teolog al întâlnirilor, dovadă că și noi consider că această întâlnire a noastră a fost o întâlnire binecuvântată de Dumnezeu și în același timp Părintele Zenele Lune pentru noi un privilej, așa cum spunea cineva ieri, doamna Elena Solonca, a scris atunci din Fiu, Cartea Întâlnirii de la Admirabil. Părintele Zenele este pentru noi Părintele Întâlnirii de Admirabil. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și la unde a vrut să-l aducă la biștilor, mai frumos ca a vrut să-l aducă la istoricilor. Mulțumim pentru că. Vine ca recunoscut. Mai bine să le ia în ordinea în care sunt, să le ia în ordinea în care sunt și să le distribuie. Nu mai. Poetului Jean. A plecat. Și percepia e dată deja